نکل جائے جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا یا مصطفیٰ عطا ہو میزان پہ سب کھڑے گے اعمال تل رہے گے میزان پہ سب لو بھرم خدا را عطا رے قادری کا رکھ لو بھرم خدا را عطا رے قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سويت سنة الاعتكاف ضرور کر لیا کیجئے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیں کہ میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہوئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا, خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, یا عربی میں کہہ لیں جبکہ معنی پر نظر ہو, نوئی تو سنت اعتکاف, یعنی میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری کا کھانا یہ سب جائز نہیں ہے. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائے گا. الحمدللہ 1432 سنہ ہجری کے

اور ان کے تمام مقلدین۔ ائمہ سلاسل اربعہ، سلسلہ قادریہ، قادریہ نقشبندیہ، چشتیہ سہروردیہ اور ان کے مریدین، خصوصاً سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے جملہ مشائخین و ان کے مریدین، تمام مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان کربلا، اسیران کربلا، مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق، حاجی مشتاق، تمام مرحوم مبلغات و مبلغین، خصوصاً تمام شہدائے سانحائے فیضان مدینہ اور نشتر پارک، ہم سب کے عزیز و رشتہ دار، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری ہے، من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ بابا ہمارے بابو الاسلام حیدرآباد کے اسلامی بھائی بھی اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ شریک ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد حسین تار نگر ناروا سے، پیارے باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ جب چیخ آتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں شکر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، مجھے جب چیخ آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں شکر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال بذکر محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بتائیے کہ ایسا کہنا کیسا ہے؟ خدا حافظ۔ میں شکر الحمدللہ تو نہیں کہتا، کہ شکر یہ عوامی اضافہ ہے اور عربی ترکیب بھی اس کی بن نہیں پا رہی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب چھینک آئے تو حمد کہے، الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے رب العالمین کہتے ہیں، اگر چھینکنے والا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے یرحمک اللہ کہتے ہیں، غالباً ایسا ہی ہے، رحم کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ شکر بھی اضافی ہے، اور آپ نے جو سرکار کا ذکر کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر میں، تو ذکر مصطفیٰ تو بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لیکن اب یہ کہ ظاہر کا موقع اور محل ہونا چاہیے، اب آپ نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھو اور پھر نعت شریف کے شعر پڑھنا شروع کر دو تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اجازت نہیں دے گا آپ کو۔ تو اس لیے جو احادیث مبارکہ میں الفاظ منقول ہیں وہی پڑھے جائیں، یا کسی جید عالم نے کہ جس کے علم کو سب تسلیم کرتے ہو، جیسے اعلی حضرت ہیں کہ سارے علماء ان کے علم کا لوہا مانتے ہیں، یہاں تک کہ جو ان سے متفق نہیں وہ بھی ان کے علم کا لوہا مانتے ہیں، تو کوئی ایسا جید عالم اضافہ کرے نا تو وہ چونکہ اس کی قرآن حدیث پر گہری نظر ہوتی ہے تو وہ مان لیا جاتا ہے، ورنہ عام مطلب ہم لوگ اگر اس میں انٹرفیئر کرتے رہیں گے تو ہم کہاں سے کہاں دین کو اور اسلام کو پہنچا دیں گے۔ تو اس لیے وہ آپ نے جو اضافی الفاظ کہے نا وہ نہ کہا کریں، جو حدیث پاک میں وہی کہا کریں۔ اب جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی بڑھائے ہیں کئی الفاظ، لیکن چونکہ ان کا علم و عمل ایسا ہے نا تو اس لیے وہ ان پر اعتماد ہے کہ وہ عربی کے معنی بھی سمجھتے ہیں، کہاں اضافہ کیا جا سکتا ہے کہاں نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہم قرآنی دعائیں پڑھتے ہیں تو وہ تو علماء نے ہم کو اجازت دی ہے کہ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ قرآن میں یہ اللہم لفظ نہیں ہے, ہم اللہم ربنا آتنا پڑھتے. یہ علماء کی کیونکہ یہاں اجازت ہے, علماء سمجھتے ہیں کہ اللہم کے اضافے سے یہاں مطلب ہے کہ کوئی حرج نہیں ہوگا بلکہ بہتری ہے کہ یعنی دعا مانگ رہے ہیں نا, یہ قرآن کی ہم تلاوت نہیں کر رہے جب دعا مانگ رہے ہوتے تو اس آیت میں اللہم کا ابتدا میں آیت میں اضافہ نہیں ہے, مطلب ہے کہ وہ اللہم پڑھتے ہم. اسی طرح وہ ایک دعا ہے حدیثوں کی جو ہمارے سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ میں جو اوراد ہیں اس میں شجرے میں کہ وہ پیشانی پر سر پہ ہاتھ رکھ کر پھر وہ پیشانی تک لے آتے ہیں, تو اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن وعن اہل السنہ, اللہم انی اعوذ بکا, پڑھتا رہتا ہوں لیکن ابھی بھول گیا, بسم اللہ اللہم انی اذہب عنی الہم والحزن وعن اہل السنہ, وعن اہل السنہ یہ اعلی حضرت نے اضافہ کیا ہے. وہ کرتے ہم نے وہ سرا کو بولیا, اب ہر کوئی اگر اضافہ کرے گا تو ہم تھوڑی اس کو وہ سراخوں پر لینا کیا, اس میں اجازت بھی نہیں دی جائے گی. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہیلپ کر رہا ہوں, تو آپ وہی پڑھیں جیسے کہ میں نے ابھی وہ حدیث پاک سنائی تو اس کے درست الفاظ جو ہیں وہ بحر شریعت کے 16 حصے سے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ اور صفحہ نمبر 117 سے پیش کرتا ہوں. تابارانی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین, اور اگر وہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں رحیمک اللہ. اور جو یہ اضافہ کر رہے ان کے لیے بھی ایک حدیث مل گئی, یہ صفحہ نمبر 118 حدیث نمبر 5 ترمذی نے نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, مگر اس کے کہنے کی یہ جگہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی, ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس موقع پر الحمدللہ ہے علی کل حال کہیں. تو یہ جو سائل تھا اس کی بھرپور تربیت حدیث پاک کی روشنی میں ہو گئی کہ عبداللہ بن عمر کے سامنے جب کسی نے سرکار پر سلام بھیجا الحمدللہ کہہ کر چھینک میں, تو آپ نے یہ تو اعتراض کیا کہ میں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو کہتا ہوں مگر چھینک مارنے پر نہیں کہتا, کہ چھینک پر یہ کہنے کا موقع نہیں ہے, کہ ہمیں آقا نے یہ تعلیم دی کہ اس موقع پر الحمدللہ علی کل حال. تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے یہ تعلیم فرمایا ہوگا تو الحمدللہ علی کل حال بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس کو چھینک آئے تو وہ جب حمد کرے گا, دیکھیں صفحہ نمبر 120 مسئلہ 4, جس کو چھینک آئے وہ یہ کہے الحمدللہ رب العالمین, یا یعنی یا کہے الحمدللہ علی کل حال. اور اس کے جواب میں دوسرا شخص یوں کہے یرحمک اللہ, پھر چھینکنے والا یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم, یا یہ کہے یادیکم اللہ ویصلح بالکم ویصلح بالکم, اس کے سوا دوسری بات نہ کہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو چھینکنا چھینک پر حمد کرنا یہ سنت ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, یہ بتا رہے ہیں بھائی کہ کہیں لکھا ہے تجلی الیقین, یہ مشہور رسالہ اعلی حضرت کا فتح رضویہ شریف میں ہی ہے, کہ جو حدیثوں میں دعائیں معصورہ جو ہوتی ہیں نا, دعائیں معصورہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کی دعائیں, تو ان میں حتی الامکان اضافے سے بچا جائے. تو اب یہ ہے کہ جو جید علماء نے جہاں کوئی لفظ اضافہ کیا تو ان کی ہزار حکمتیں ہوتی ہیں, میں اور آپ نہیں کر سکتے فرق, ٹھیک ہے نا. یہ ہمیشہ بتائیے, یہ ہمیشہ کے لیے گرے سے باندھ لیں, اپنی گھر کی نہیں چلایا کریں. جیسے وہ السلام علیکم تو بولیں گے وعلیکم السلام, جب موڈ میں ہوتے نا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جنت و مقام ہو دوزخ و حرام ہو, خدا جانے کیا کیا بکتے. اب یہ دوزخ و حرام ہو نہ جنت و مقام ہو, یہ کون سی عربی ہے کون سی اردو ہے, نہ یہ اردو ہے نہ عربی ہے نہ فارسی ہے, یہ بس یہ جاہلوں کی وضع کردہ کوئی عبارت ہے. تو یار ایسا نہیں کیا, بعض تو من چلے یہاں تک بول دیتے کہ آپ کے بچے ہمارے غلام, نعوذ باللہ. بالکل واہیات اور فضول جملہ ہے. جوہلا کی اپنی بھی دیکھ لغت ہے نا بابا. ہاں بس انہیں کی لغت ہے. تو اس لیے ہم جوہلا کے پیچھے نہیں, ہم علماء کے پیچھے, علماء جو فرمائے وہ ہم نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. تو جب چھینک پر کسی نے حمد کی, الحمدللہ کہا یا الحمدللہ علی کل حال کہا یا الحمدللہ رب العالمین کہا, تو سننے والے پر واجب ہو گیا کہ یرحمک اللہ کہے, اللہ تجھ پر رحم فرمائے. یہ واجب ہے اور یہ غالب اکثریت کو نہیں معلوم, نہیں حمد بھی نہیں کرتے. حالانکہ حمد کرنا بھی سنت ہے. اور کنز الایمان کی شرح خزان العرفان تفسیر خزان العرفان میں نور العرفان میں بھی لکھا ہے کہ جب چھینک مارے تو الحمدللہ کہنا سنت موقعدہ ہے. سنت موقعدہ کا ایک آدھ بار ترک برا ہوتا ہے اور اس کی عادت بنا لینا گناہ ہوتا ہے. تو اس لیے الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لیجیے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ. اور جب چھینک پر کسی نے الحمدللہ کہا ہم نے سنا, تو اب تو واجب ہو گیا کہ یرحمک اللہ کہیں, نہیں کہیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو یہ بھی رٹ لیجئے, تو حفظ کرنا پڑے گا, تو لکھ لیجئے یاد کر لیجئے اگر نہیں تھا تو. تو چھینک پر کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. تو انشاءاللہ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ کانوں اور داڑھوں اور غالباً کمر کا بھی لکھا ہے کہ درد سے حفاظت ہوتی ہے. جو یہ پڑے گا نکالو تو اے بارش میں, اس میں سے کچھ لکھا ہوا ہے کچھ کہیں اور پڑا شاید, یہ فقہی مسائل میں لکھا ہوگا. تو آپ یہ حمد کریں اللہ کی, کم از کم الحمدللہ کہیں. یہی بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 120 مسئلہ نمبر 10, چھینکنے والے سے پہلے ہی سننے والے نے الحمدللہ کہا, نہ چھینکنے والا حمد نہیں کی ابھی اور سننے والا کہہ دے, تو ایک حدیث میں آیا کہ یہ شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور تخمہ یعنی بدہضمی سے محفوظ رہے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا. یہ فضیلت اس کے لیے کہ جو چھینکنے والے سے پہلے الحمدللہ کہہ دے, یعنی وہ چھینکنے والا ابھی حمد نہیں کہہ پایا اور سننے والے نے کہہ دیا الحمدللہ, تو اس کی یہ برکت کہ دانتوں اور کانوں کے درد اور تخمہ یعنی بدہضمی سے محفوظ رہے گا. اور ایک حدیث میں کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا. اب یہاں تو خود اپنی حمد کہنا یاد نہیں رہتی, دوسرے کی کیا کہے گا. بس جس کو اللہ نصیب کرے. تو مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, مدنی انعامات اور عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عادت پڑے گی اس کی. تو حمد کہنا سنت, الحمدللہ کہنا سنت, یرحمک اللہ سننے والے کے لیے واجب. الحمدللہ کہنے والے کو سنا چھینکنے پر تو اب یہ یرحمک اللہ کہے. اب یرحمک اللہ کہنے والے کو چھینکنے والے نے سن لیا تو اب اس پر مستحب ہے, افضل ہے کہ یہ کہہ دے یغفر اللہ لنا ولکم, یا کہہ دے یہدیکم اللہ یصلح بالکم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دلاور والا سرائے مہاجر سے عزیز الرحمان اتاری بات کر رہا ہوں. آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ٹوتھ پیسٹ یا مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ مسواک کرنے سے ٹوتھ پیسٹ, پیسٹ اور مسواک دونوں کا پوچھا ہے. ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا اس کی تو اجازت تو نہیں ملے گی, کیونکہ ٹوتھ پیسٹ کے باریک اجزاء حلق میں چلے جانے کا پورا امکان ہے. اور ویسے بھی اس میں ٹیسٹ بھی ہے تو اس کی اجازت تو نہیں ہے. منجن بھی نہیں کر سکتا, ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں کر سکتا, مسواک کر سکتا ہے. بھائی روزہ ٹوٹے یا نہیں یہ پوچھا ہے نا. اچھا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. اب یہ اجزاء پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے, یہ اجزاء اگر اس کے پہنچے نا, ٹوتھ پیسٹ کے باہر ایک ذرات پہنچتے ہیں گلے میں, ٹیسٹ محسوس ہوگا اس کا, تو اگر یہ گلے میں اس کے اجزاء پہنچیں گے پہنچے تب تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. ٹوتھ پیسٹ کے اجزاء اگر گلے میں پہنچیں گے, حلق کے نیچے پہنچیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ پان کا تو لکھا ہے کہ پان کھانے والا اپنے زوم میں تھوکتا رہا پان چبا کر پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, اس لیے کہ اس کے باریک اجزاء حلق میں اتر جاتے ہیں پان کے. لیکن اب پان پر ٹوتھ پیسٹ پر میں قیاس نہیں کر سکتا, اس لیے میں نے کہا کہ بہت خطرہ ہے کہ اجزاء پہنچ جائے گا, ہر طرف ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اس کی, بہت خطرناک ہے روزے میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جاوید خالد چشتی اتاری مظفر آباد کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. میرا باپا جان سے سوال ہے کہ بعض نمازی نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے ٹخنوں سے کپڑا اوپر کرنے کے لیے اپنی پتلون یا شلوار کو فولڈ کرتے ہیں, کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر نہیں تو اس کے بارے کیا حکم ہے؟ اور مدنی چینل ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, مدنی چینل ہم رات دن دیکھتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تدبیر قائم فرمائے. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ مدنی چینل کے تعلق سے حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. دیکھتے رہے, دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیتے رہیے کہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا بھی نیکی کی دعوت دینا ہے اور کار ثواب. تو حدیث پاک میں کف ثوب یعنی لباس کو لوٹنے سے فولڈ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے, تو اس لیے وہ پینٹ کے جو پائچے مڑتے ہیں یا اوپر سے اڑستے ہیں اس کو علماء نماز میں جو ایسا کرتا ہے نماز کے لیے تو وہ نماز کو مکر تحریم ہی بولتے ہیں علماء کرام. اس میں آپ کو عقلن میں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, لوگ لڑیں گے عوام کو یہ بتایا نہ جائے, ایک دم سے اگر بتائیں گے نا نماز مکر تحریم ہی ہے, مبلغین کو میں سمجھاؤں درخواست کرتا ہوں کہ آپ نہ بتائیں ہم کو بولنے دیں, تو آپ سے یہ لوگ لڑیں گے. یعنی اتنا یہ پکا ہے یہ ذہن میں لوگوں کے کہ ٹخنے کے نیچے کپڑا ہوگا تو نیچے ہوگا تو یہ شاید سمجھتے ہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے, تو اسے اونچے کرتے ہیں اور دوسروں کو بولتے ہیں کہ اونچے کر لو, اور کہیں کہیں تو یاد پڑتا ہے اعلان بھی کرتے ہیں کہ ٹخنوں سے اونچے کر لو کپڑے. تو اب ایسے موقع پر آپ بولو گے تو آپ سمجھا نہیں سکو گے, آپ کا روب نہیں ہے نا اتنا, تو اس لیے وہ شاید وہ مسئلہ کریں گے آپ کا, آپ کو دعوت دیتے کام بھی نہیں کرنے دیں گے. تو جہالت کا تو دور دورہ ہے نا, تو سامنے ہی آپ کے حالات. تو مسئلہ جو ہے وہ پوچھا گیا تو میں عرض کرتا ہوں, بندہ بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہی ہے اتنا ہمیں ہے. تو میں عقلی طور پر آپ کو دلیل سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کسی دنیاوی معزز یعنی مثال کے طور پر آپ کو اسلام آباد کا بلا ہوا ہے کہ بھائی وہ آپ کو وزیر اعظم یا وزیر اعظم نے یاد فرمایا یا صدر نے آپ کو یاد فرمایا, آپ پہنچے کیا کیا گفٹ آپ کریں گے, یا پائنچے ایک اونچا پائنچا چڑھا ہوا ایک نیچا پائنچا چڑھا, پائنچے چڑھا کے آپ جائیں گے تو وزیر صاحب بولیں کیا ریس لگا کے آئے ہو یار, یا لڑنے کے لیے آئے ہو پائنچے چڑھا کر, پائنچے چڑھا کر کوئی بھی نہیں جائے گا, انڈر اسٹوڈ ہے. بلکہ شادیوں کی دعوت میں یا ویسے ہی کہیں آپ مہمان بنیں گے اب پائنچے چڑھا کر کبھی نہیں جائیں گے, تو یار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں پائنچے چڑھا کے جاتے ہو کہ بھاگنا پڑتا ہے وہاں. تو اس لیے وہ پائنچے چڑھانا ہے نا ویسے ہی دیکھنے میں یہ اچھا نہیں لگتا, معیوب ہے. اور نماز میں تو ہے نا خضو زینتکم عند کل مسجد, نماز کے لیے زینت لو. تو یہ ایسی یعنی کہ علماء فرماتے کہ کم از کم ایسا لباس اور ایسا انداز ہو کہ جو معززین کے سامنے جس لباس اور جس انداز میں جاتا ہے ایسے لباس میں جائے. جب بھی جیسے کہ کوئی سسرال میں کسی کی دعوت ہو, داماد کے پائنچے چڑھا کے جائے گا, پائنچے چڑھا کے ناستی نے چڑھا کے جائے گا, آستینے چڑھا کے نماز پڑھتا ہے, آستینے تو لڑ لے جائے گا, آستینے تو چڑھا کے تو جب لڑنا ہوگا تب جائے گا نا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو عاجزی کے لیے آتے ہیں نا, تو آستینے چڑھا کے نماز پڑھیں گے تو بھی یہ چل جاتا ہے ان کو, لیکن وہ پائنچے ضرور چڑھاتے, آستینے چڑھاتے تھوڑی تھوڑی چڑھائیں گے, بعض اوپر تک چڑھاتے ہیں, حالانکہ آدھی کلائی تک, یہ کلائی اس کو بولتے ہیں, یہ پنجا ہے نا پنجے کے جوڑ سے یہ کونی, یہ سارا آستی یہ کلائی کہلاتا ہے, یہ حصہ تو میں نے آرم بولتے شاید کو نہیں, فور آرم, فور آرم تھوڑا اونچا فرمان ہے, فور آرم فورڈ آرم, فور آرم, فور آرم ہتھیلی سے لے کر یہ کونی تک کا یہ حصہ جو ہے نا, تو یہ ہم اردو میں کلائی بولتے ہیں اس کو. تو یہ کلائی کی آدھی کلائی سے زیادہ, بات سمجھتے کہ کونی سے زیادہ چڑھی ہوئی تو نا من مکر تحریم ہے, ایسا نہیں ہے, یعنی آدھی کلائی سے بھی زیادہ چڑھ گئی نا تو مکر تحریم ہی ہے نماز. تو مکرو تحریم نماز جب ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے, وہ کوتاہی دور کر کے کہ جیسے ابھی آپ سے نفس صحیح کر لی پائنچے اتار لیے تو اب جا کر وہ نماز, تو چاہے پائنچے نارمل ہوں یہ اڑسا بھی نہیں ہے لیکن آستین آدھی کلائی تک چڑھی ہوئی ہے تو نماز مکرو تحریم ہو جائے گی, اس طرح آستین نارمل ہے اور پائنچے چڑھے ہوئے تب بھی نماز مکر تحریمی ہوگی, پائنچے بھی صحیح ہیں اندر سے اڑسا ہوا ہے تب بھی نماز مکر تحریمی ہوگی. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے, اپنی اصلاح کر لیجئے, ہر ایک کو ہر مبلغ یہ بیانات میں نہ بتائے, ورنہ ہو سکتا ہے امام صاحب بھی اگر یہ مسائل نہیں جانتے ہوں گے تو آپ سے ناراض ہوں اور لڑیں آپ سے یا غصہ کریں جھاڑے آپ کو اور مزید گناہگار ہوں بےچارے, کہ ہر جگہ ہر امام عالم نہیں ہوتا, خصوصاً دیہاتوں وغیرہ میں بہت کمی دیکھی جاتی ہے. اللہ کرے کہ یہ آپ نماز کے احکام ہیں نا اپنی کتاب اس کو عام کریں, اس میں یہ احکام لکھے ہوتے ہیں, اس میں یہ بھی ہوں گے انشاءاللہ جو میں نے عرض کیا نا مل جائیں گے. تو اس کو پڑھ بھی لیں ایک بار اچھی طرح غور سے, بلکہ یہ تو بار بار پڑھ کے بلکہ گھول کے پی لینی چاہیے. وہ فرض علوم ہے, اس میں وضو کا طریقہ ہے, غسل کا طریقہ ہے, نماز کا طریقہ ہے, مسافر کی نماز کا طریقہ ہے, قضا نماز کا طریقہ ہے, مرحوم جو ہوتے ہیں ہمارے عزیز ان کے فدیہ دینے کا طریقہ ہے, سجدے سہو کا طریقہ ہے, سجدے تلاوت کا طریقہ ہے, سجدے شکر کا, پتہ نہیں کیا کیا اس میں بہت ہی اہم مسائل ہے, سواری پر نماز پڑھنے کا مسئلہ, بہت سارے مسائل ہیں اس میں. اس کو نماز کے احکام تو یہ ضرور آپ پڑھ لیجئے, تمام ناظرین بھی یہ ضرور حاصل کیجئے, اگر وہاں نہیں ملتی آپ کو تو آپ کے ملک میں یا آپ کے شہر میں تو اپنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گی, وہاں پڑھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جی میں محمد علی نقشبندی اتاری فیصلہ باد صدارہ باد سے عرض کر رہا ہوں. پہلے باپا جان کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ الحمدللہ, پہلے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ عزوجل ہم نے سلسلہ فرض علوم کورس میں مکمل اول تاخر الحمدللہ شرکت فرمائی اور اس میں زندگی کے ہر معاملے کو شریعت کے مطابق عمل کرنا سیکھا. پہلے باپا جان اس میں الحمدللہ آپ کے بہت مشکور ہیں جن کی بدولت سے ہم کو نعمتوں بھرے مدنی پھول لوٹنے اور اکٹھے کرنے میں مدد ملی, اور ان تمام اسلامی بھائیوں کی کاوشوں کے بھی مشکور ہیں جن کی بدولت سے بہن سے میں یہ علوم ہم تک پہنچے. پہلے باپا جان سوال آج یہ ہے کہ مدنی قاعدہ کا جو ہمیں سبق سکھایا جاتا تھا اس میں قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا, نماز کی تلاوت کا صحیح طریقہ کرنا اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا. الحمد للہ سیکھا ہے اس کو. الحمد للہ باپا جان اپنے گھر والوں کو, والدین, ماں باپ, بہن بھائیوں کو, عزیز عقارب, رشتے دار, محلہ دار, کاروبار میں, اسکول کالج کے جو اسلامی بھائی ہیں, یہاں تک کہ مسجد کے مؤذن یا کسی امام صاحب کو اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ آپ کے تلفظ ٹھیک نہیں یا خارج کی ادائیگی غلط ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں, دل شکنی کرنے لگتے ہیں. جواب میں کہتے ہیں ہم تو اپنے اباؤ اجداد سے اسی طرح پڑھتے ہوئے آئے ہیں اور یہی طریقہ اختیار کریں گے اور یہی ٹھیک طریقہ ہے. آپ اپنے نئے دور کا طریقہ تلاوت اپنے پاس رکھیں. پہلے باپا جان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح کیسے فرمائی جائے یا ان کی سوچ کی اصلاح کیسے فرمائی جائے, کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور آگے لوگوں کی اصلاح فرمائیں. جزاکم اللہ خیر, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. ماشاءاللہ آپ نے فرض علوم 63 روزہ اس میں شرکت کی, اللہ کرے اس کے برکتیں آپ کو بھی اور ہم سب کو نصیب ہوں. لیکن یہ کہ آپ نے سارے فرض علوم حاصل کر لیے, سب مسئلے سیکھ لیے, اس طرح کے آپ نے مطلب تاثرات دیے, تو یہ مطلب خوش فہمی ہے, ایسا نہیں ہے. اس میں تو سمجھو کہ وہ تب کیا کہنا چاہیے, سمندر کا قطرہ ہی پیش کیا گیا ہے. فرض علوم کا وہ سمندر بہت گہرا ہے, تو اس کو زندگی بھر بس سیکھتے رہنا ہے. جب جب کئی فرض علوم ایسے ہوں گے کہ جب موقع موقع سے آپ پر فرض ہوں گے اور ابھی فرض نہیں ہوئے ہوں گے, ایسے بھی ہوں گے. اس لیے وہ علوم کا انہماک ہر وقت ہونا چاہیے, ورنہ جو سیکھا وہ آدمی بھول بھی جاتا ہے. دوسرے کہ آپ نے یہ جو جملہ کسی, ہم نے کسی امام کا تذکرہ نہیں کیا, آپ نے جنرلی کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے نئے دور کی قراءت کو طریقے کو اپنے پاس رکھیں. اب یہ کوئی بہت بڑا جاہل ہی کہہ سکتا ہے, امام تو نہیں کہتا ہوگا اس طرح, کیونکہ منزل من اللہ, جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ اس کے طریقہ ہے نا, اس کا انکار کفر ہے. یعنی کہ سات قراءت مشہور ہیں, مشہور سات ہیں, اس سے زیادہ ہیں قراءتیں. تو بہرحال کسی بھی قراءت کا انکار جو ہے نا, اس کو بھی علماء نے کفر لکھا ہے. کسی بھی قراءت کا انکار علماء نے کفر لکھا ہے. تو یہ سب کے سب جو قراتے ہیں نا یہ عین قرآن و حدیث کے منشا کے مطابق ہیں, تو انکار اور اس کے لیے تو توہین ہے جو جملہ بیان کیا گیا. مگر یہ جو ہمارے سائل محترم ہیں یہ لگتا ہے کہ امام صاحبان کی اصلاح کے لیے بیچارے کوشش کرتے ہیں, اپنا قد دیکھنا چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ صرف اس صورت میں سمجھانا واجب ہوگا کوئی غلطی کرے تو, یعنی کہ گناہ کرے کوئی, تو اس صورت میں سمجھانا واجب ہوگا جبکہ ظن غالب ہو کہ یہ سمجھ جائے گا. اگر ظن غالب نہیں ہے کہ یہ سمجھ جائے گا تو اب واجب نہیں ہے. اور میں مبلغین وغیرہ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اماموں کی اصلاح کے بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دیں, کیونکہ امام کی آپ اصلاح کرنے نکلو گے نا تو ایک تو ضروری نہیں کہ امام صاحب مان جائیں. وہی کہ میں برسوں سے نماز پڑھتا ہوں, جمعہ جمعہ ہر دن مطلب ہوئے تم کو مطلب یعنی کہ اور تم مطلب ہمارے ہم کو سدھارنے آئے ہو, کوئی ہے نا ہر امام ایسا نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی ایسا ہوا تو پھر یہ کہ مقتدی بھی اس کا ساتھ دیں گے, مسجد کی انتظامیہ بھی اسی کا ساتھ دے گی. نتیجتاً دین کا جو تھوڑا بہت کام آپ کر رہے ہیں نا اس کے اندر رکھنا پڑے گا, اور آپ کا درس بند کروا دیں گے, آپ کا بیان بند ہو جائے گا, اور مطلب ہو سکتا ہے کہ آنے جانے پر پابندی ڈال دیں آپ کی, اپنی اولاد کو آپ سے بچائیں, اوروں کو بچائیں, امام میں اتروا دیں, ایسے ہوتے ہیں جذباتی بس. تو اس سے کیا وہ بھلے وہ اپنے آخرت ہی کو نقصان کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں آپ کے دین کے کام کو مدنی کام کو بھی تو نقصان پہنچ رہا ہے. ہمارا مدنی کام کیا دین کا ہی کام ہے نا, اللہ کے دین کا کام. یہ تو جہالت کی وجہ سے اس کا روک دیں گے. کئی مسجد ایسی ہوتی ہے جس میں درس کی اجازت نہیں دیتے, تو ہمارے کئی مقامات ایسے آپ کو ماشاءاللہ ملیں گے کس طرح بھائی ہم لڑنے سے تو منع کرتے کہ لڑنا تو ہی نہیں ہمارے مدنی اماموں سے یا نمازیوں سے یا کمیٹیوں سے, تو لڑائی پر پابندی ہے داؤد اسلامی میں. تو کیا کرتے ہیں کہ مسجد کے دروازے کے باہر وہ درس دیتے ہیں, باہر بھی بعض جگہ نہیں دینے دیتے, یہ بھی ہوتے ہیں بعض داداگیر قسم کے ہوتے ہیں وہ متولی وغیرہ, تو وہ نہیں دینے دیتے باہر بھی, کیونکہ ان کی بے عزتی ہوتی ہے باہر دینے سے کہ لوگ ناک کاٹتے ہیں کہ تمہارے بابا کا گھر ہے اللہ کے گھر میں تم یار اللہ کا نام لینے سے روکتے ہو ان دعوت اسلامی والوں کو. تو اس لیے وہ مطلب اس وجہ سے وہ اڑی دے کر تڑی دے کر وہ مسجد کے باہر بھی نہیں کرنے دیتے. تو کیا یہ ایسے لوگوں کو کہ جو بلا اجازت شرعی آیت کرو فمن اظلم, تو ایسے لوگ جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا نام لینے سے, اس کا ذکر کرنے سے, اس کے دین کے احکام اور اللہ کے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے سے اور مسجد کی رونق سے روکتے, جیسے دعوت صاحب نے مسجد کی رونق بڑھاتے ہیں تو یہ روکتے ہیں, تو ایسوں کو قرآن پاک کا یہ حکم پیش نظر رکھنا چاہیے. پارہ پہلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 114, وَمَا أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے. آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نے اس ظالم نے, قرآن نے ظالم ہونے کا فتویٰ دیا ان کے, ایسا شخص ظالم ہے کہ جو اللہ کا نام لینے سے مسجد میں روکتا ہے. اب یہاں تو مسئلہ بھی انا کا ہے کہ آپ نے وہ امام کی اصلاح کرنے کی کوشش کیوں کی. یا اسی طرح ایسے بڑے بوڑھوں کو بھی چھیڑنا جو ہے نا یہ رزق اعظم ہوتا ہے, بہت ناراض ہوتے ہیں. بلکہ نوجوان کے بعد بہت عجیب مطلب ذہن کے ہوتے ہیں, اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے تاکہ مت دینے کہ ان کو ان کے ظرف کے مطابق بتایا جائے, ان کی نفسیات کے مطابق بتایا جائے, ورنہ پھر وہ کام خراب کر دیتے ہیں. بہت پرانی بات ہے, میں جب شہید مسجد میں امامت کرتا تھا تو ایک نوجوان شہید مسجد, نوجوان تھا, شیوڈ تھا, وضو کر رہا تھا, وضو کر رہا تھا بالکل غلط. جیسے کہ عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ وضو کرنے والے وہ یہاں منہ کی چونچ پہ پانی مارتے, حالانکہ یہ جو ہے نا کان پٹی بولتے ہیں اس کو, یہ اس سے کان کی جو اٹھی ہوئی جو ہے نا کان کی لو اس کو بولتے ہیں نا, لو تو اس کو بولتے ہیں, یہ کان پٹی کہتے ہیں اس کو, یہ ابرا ہوا حصہ ہے اس کے برابر میں جو جگہ ہے نا یہ کان پٹی کہلاتا ہے. چادر آ رہی ہے جی, مدینہ مدینہ اس طرح. بابا یہ بتاؤں اس طرح. اچھا یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے یہ کان کے بعد کا حصہ جو نظر آ رہا ہے نا گوشت چمڑا داڑھی کے پیچھے چھپ جاتا ہے یہ کان پٹی کہلاتا ہے. یہ نماز میں دھونا فرض ہے. ایک بال برابر بھی جگہ یہاں اگر خشک دے گئے تو وضو ہوگا ہی نہیں. اور یہ غالب اکثریت جو وضو کرتی ہے ان کا شاید نہ دھلتا ہو تو تعجب نہیں ہے کہ بڑی بڑی قلمیں رکھتے ہوئے داڑھی نہیں رکھتے, تو یہاں پانی نہیں پہنچاتے پر منہ کی چونچ پہ پانی ڈالتے ہیں, ناک وغیرہ دھل جاتی ہے, آنکھیں دھل جاتی ہوں گی, پیشانی کے بال جہاں سے جمنے شروع ہوئے نا یہاں بھی زحمت نہیں کرتے. حالانکہ افضل یہ ہے کہ آدھے سر تک یعنی کہ سر کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھی پانی اس پر بھی بھیج ہے, تو یہ اسی لیے وہ سرحد پار جانا پڑتا ہے تاکہ کم از کم فرض تو ادا ہو جائے, تو یہ مستحب کے اوپر چلا جائے. اور جو جو اس کی حد بندیاں ہیں نا, اس کی خفیف لکیر جو ہے, خفیف لکیر آگے بڑھ کر, اس کا تو مجھے یاد پڑتا فتح رضوی میں واجب لکھا ہے کہ اتنا مطلب بڑھا دینا تاکہ کم از کم فرض کو احاطہ کر لے. یہ سارا یہ اس سے یہ یہاں سے لے کر یہاں سے بال یہ جمنے شروع ہے نا قدرے, کسی کا گنج جو ہے نا تو وہ گنج دھونا فرض نہیں ہے, بس جہاں سے بال جمنے شروع ہے عادتن جہاں جمتے ہیں, گنج بھی ہے تو وہ عادتن کو دیکھے گا کہ بال جمتے ہیں عموماً کہاں سے, ٹھیک ہے نا, یہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک, یہاں تک نہیں بلکہ یہ نیچے تک, یہ جہاں سے ہڈی آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہوگی آپ ذرا سہمت فرمائیں, انگوٹھا لگائیں یہاں تو یہ ہڈی جو نظر آتی ہے نا تو یہ بھائی چیک کریں. ہاں یہ تھوڑی نکل کریں, اس طرح بہنوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے اس میں, تو یہ تھوڑی تو تھوڑی جو ہے نا یہ پوری دھل جانی چاہیے, تھوڑی کے نیچے تک, ٹھیک ہے نا, آخری حصے تک اس کے, تو یہ سر کے بال جمنے سے لے کے تھوڑی کے اس آخری حصے تک اور یہ کان پٹی ایک سے لے کر دوسری, یہ سارا ایریا جو ہے اس میں کم از کم دو دو قطرے بھیجانا فرض ہے وضو میں. اگر ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو فرض ادا نہیں ہوگا. ہاں جس کی داڑھی گھنی ہے اس کے یہ کہ وہ یہ جب داڑھی پکڑ کر یہ گلے تک دبائے گا نا گلے کی طرف, تو اب یہ جو چہرے کے حصے کے جو میں نے آپ کو ایریا بتایا چہرے کا, تو یہ اس کے سارے بال جو نا یہ اس کے دھلنے فرض ہو جائیں گے, یہ سارے بال دھل جائیں. اور اگر داڑھی چھدری ہے بیٹھے ہوئے نا چھدری یعنی وہ ہلکی ہلکی تو اس میں یہ کھال بھی دھلنی چاہیے اندر کی. اچھا کہیں چھدری ہے کہیں گاڑی ہے وہ گھنی ہے, تو جہاں جہاں گھنی ہے وہاں بال اور جہاں جہاں ہلکی ہے وہاں کھال دھلنی ہوگی, اور غسل میں یہ سب کی اندر میں کھال دھلنی پڑے گی, غسل میں تو کھال دھلے گی اندر. تو یہ تو اب یہ کہ آدھے منٹ میں وضو کر کے مطلب آتے ہیں جیسے کہ وہ ایک دم نل کے نیچے یوں ڈبکی لگائی اور بھاگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر. یہ پتہ نہیں کیا وضو کرتے ہوں گے, کیسے کرتے ہوں گے, آدھا منٹ نہیں وضو کر لیتے. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ جوانوں کی طرح وضو, جوانوں کی طرح نماز پڑھو. یہ ایک محاورہ پرانا لکھا ہوا, آپ تو سنتے نہیں ہیں, لکھا ہوا بارش شریعت فتح رضیہ وغیرہ میں. یہ پہلے کہتے ہوں گے کہ وضو جوان کا سا, نماز بوڑھوں کی تھی, کیونکہ اب نماز بھی جوانوں جیسی پڑھتے ہیں. اب تو بوڑھے تو رکوع میں پورے نہیں کھڑے ہوتے, ان کو یا تو وہم ہوتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ جائے گی, تو رکوع میں جاتے ہیں, رکوع سے پورے کھڑے ہوئے بغیر ٹھک کر کے سجدے میں, سجدے کے بعد پھر حالانکہ رکوع کے بعد کمر سیدھی کرنا, سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے, نہیں کر نہیں واجب کھڑا ہوگا گناہگار ہوگا. نماز بکر تیری میں بابا بوڑھے کی کمر کہاں سیدھی ہوتی ہے؟ جو نہیں جس کے جو قدرتی کب ہے یا کمر ٹیڑھی ہو گئی اور وہ کھڑا رہنے پر قادر نہیں ہے تو اس کو تو معافی ہو جائے گی. اسی طرح دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا واجب ہے, لیکن وہ دو سجدوں کے درمیان نہ بوڑھے بیٹھتے ہیں نہ جوان بیٹھتے ہیں, سب کو مارا ماری اور بھاگم بھاگ ہے, تین تین گھنٹے فلم دیکھیں گے ان کے بعد میں ہوٹلنگ کریں گے دس دس گھنٹے کی, ان کے پاس ٹائم ہے. اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہویا, بھاگم بھاگ تو جا میں آتا ہوں, آدھے منٹ میں وہ سارے مطلب نماز پوری کر لیں گے, پانچ منٹ میں تو نماز وضو غسل سب ہو گیا, اور بارہ دو گھنٹے کے لیے گپے مارنے کے لیے دوستوں کے جمیلے میں میلے میں پہنچ گئے. یہ مبالغہ کر رہا ہوں میں, جلدی جلدی جلدی والی عبادت, جلدی جلدی سستی. تو اس لیے وضو میں احتیاط ضروری ہے, جوان اور بڈھے کی یہاں مثال بیکار ہے. احتیاط ضروری ہے کہ فرض ادا ہو جائے, سنت موقع ادا ہو جائیں, مستحبات بھی نصیب ہو جائیں کاش, تو اس طرح اطمینان سے آدمی وضو کرے. اب یہ کہ مسجد کے نلوں میں بعض اوقات بھیڑ ہوتی ہے تو اطمینان سے وضو کرے گا تو پبلک کڑکڑ کرے گی, اب کڑکڑ کرے یا گڑکڑ کرے وضو تو پورا کرنا پڑے گا, ان سے بھی لڑے نہیں آپ, آپ اندھے بہرے ہو جائیں اور بےچارا بولتا رہے, آپ ریپلائی کریں گے تو یہ ایسے موقع ریپلائی غصے والی ہوتی ہے, ارے وضو کرنے دینا, تو وہ پھر یہ پھر عیسائی مسلم کی صورت پیدا ہوگی, جھگڑا ہوگا. تو اس لیے آپ وضو اطمینان سے جیسا کہ ہے شریعت کا طریقہ اس کے مطابق کریں. تو میں ایک نوجوان کا قصہ بتا رہا تھا کہ وہ شہید مسجد میں وضو کر رہا تھا, کر رہا تھا جس طرح اس کو آتا تھا, میں نے سمجھانے کی کوشش کی, اب وہ جوان تھا, وہ سو سال کے بوڑھے جیسا تھا غصے والا, وضو تو کرتا ہوں, میری ناک کاٹ دی, میری بات ہی نہیں, وضو تو کر رہا ہوں. اگر میں نے بولا میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ وضو کریں, آپ جو کر رہے ہیں وہ وضو نہیں ہوتا جس طرح آپ کر رہے ہیں. خیر وہ میں جلدی میں ہٹ گیا وہاں سے, اس کے بعد جلال دیکھ کر. تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مطلب یہ نہیں کہ الگ میں داڑھی والا, وہ داڑھی منڈا, میں مسجد کا امام, وہ میرا مقتدی ہے, تھا بس اڑی تھی اس کی, نہیں مانا. میمن مطلب تھا ہماری برادری کا تھا, وہ مجھے نہ جانتا ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھے نہ جانتا ہو, پھر بھی بس کہ میں اس وقت بھی ہوں اتنا مشہور نہیں تھا, لیکن بہرحال تھوڑا بہت اپنے علاقائی طور پر تو شہرت تھی میری مذہبی حوالے سے. جب سے میں نے اٹھان لی تو کچھ نہ کچھ مطلب چار آدمی مطلب میرے ارد گرد مطلب ہونے لگے تھے. اس وقت آپ کو غصہ نہیں آیا وضو کر رہے ہو تو میں سمجھائی تو رہا ہوں تم کو, یا تو ایک تو سمجھا اوپر سے تم میرے پر چڑھائی کر رہے ہو؟ غصے سے سمجھانا تو ایسا نا کہ جیسے کہ جس برتن میں ڈالنا ہے اس میں سوراخ کر دیا گا, آج نہیں سمجھا کل سمجھے گا, کئی غصے والے ہوئے ایسے جو بعد میں مطلب وہ اپنے پیچھے چلنے لگے, ہوتا ہے تو ابھی اپنے غصہ کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے وہ بھی اب آ گیا ہو ماحول میں اور مسکرا رہا ہوں مدنی چینل پر, میں نے اس کو یوں بولا تھا, اب میں اس کے بعد پہنچ بھی نہیں سکتا کہ معافی مانگوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. سمجھے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے آ کر میرے سے معافیا مانگی ہے, وہ وضاحت نہیں کرتے کہ مطلب آپ معاف کر دو ان کو, پرانے پرانے لوگ میرے جاننے والے کہ ہم نے آپ کو برا بلا بہت کہا ہے, یہ کہا, کوئی تو بول دیتے ہیں کہ ہم نے یوں کہا یوں کہا برا بلا کہا آپ کو, غلط فہمیاں تھی آپ معاف کر دو, اپنا تو کہ ایڈوانس میں معاف. تو قوم پہ جو دل برداشت ہو جاتی ہے ان کو پھر آپ کیا سمجھائیں گے؟ ڈرتا ہے اتیاد مدی اتیاد لینے جائیے تو لوگ بعض اوقات دو چار باتیں سنا دیتے ہیں, جھاڑ دیتے ہیں, کسی کو نیکی کی دعوت دو, ٹھیک ہے بابا زن واجب وہ زن غالب جس کو کہتے ہیں نا وہ اسی کیفیت نہیں ہوتی, لیکن ایک ایسے نارملی جیسے آپ نے وضو کرنے والے کو نیکی کی دعوت پیش کی تو بعض اوقات سامنے سے ایسا جھاڑ دیتے ہیں کہ ہمارے مبلغین ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, دل ٹوٹ جاتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ دل ٹوٹ جائے تو یہ تو فائدے کی بات ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، اور دل ٹوٹ جائے زبان نہ چھوٹ جائے، زبان کو چھوٹنا نہیں چاہیے، یہ چھٹی تو پھر وہ لاشیں گراتی ہے، مارا ماری کروا دیتی ہے، تو اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی اصلاح فرمائے۔ نیکی کی دعوت میں یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، یعنی کہ عنصر ہے کہ اپنے مطلب یعنی کہ دائرے اخلاق میں رہے، وہ لڑائی نہ کرے، غصہ نہ کرے، جس کو سمجھا رہا ہے غصے سے کوئی بھی نہیں سمجھے گا، کبھی بھی نہیں سمجھے گا، یعنی کہ جنرلی بات کرتا ہوں نہیں سمجھے گا، آپ غصے سے سمجھاؤ گے نا، اگر وہ آپ کا روب ہے اور ہاں بول بھی دے گا تو عمل نہیں کرے گا وہ، کیونکہ وہ شیطان اس کو استعمال کر لے گا، آپ نرمی سے سمجھاؤ گے اور اس کو غصہ آ گیا اور چلے جاؤ گے نا، بعد میں سوچے گا یار آدمی اچھا تھا یار، میں یار اس کو جھاڑ دیا، یار بےچارا مسکراتا ہوا یا ایسے منہ لٹکا کر چلا گیا، اس نے میرے کو سامنے سے کوئی جواب نہیں دیا، یہ بھی ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل اس کا فائدہ سامنے آئے اور وہ آپ کو ڈھونڈتا ہو، وہ نہیں تو اس کی اولاد مدنی ماحول میں آ جائے، کئی ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو سخت مخالف دعوت اسلامی کے، اولاد دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوگی، تو اس لیے وہ جو مخالفت بھی کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے مطلب غلط جذبات کا اظہار نہیں کرے، کیونکہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بہت سو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات خود ہم لوگوں کے قصور بھی تو ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں جو سمجھا رہا ہوں تو یہ اسلامی بھائی بھی ہمارے تورم خان ہوتی اسمار خان ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں اور یقین مانے اتنا بڑا نقصان پہنچاتے ہیں کہ پوری مسجد چلی جاتی ہے، بعض اوقات بڑے لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پورے پورے خاندان نکل جاتے ہیں، ہمارے بعض نادان مبلغین کی جذباتیت کی وجہ سے وہ جذباتی بنتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، جذباتی بنتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں بے تکی بے موقع، اور اس میں وہ اگلا بدزن ہو جاتا ہے، یا بے رخی کرتے ہیں، اب جیسے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے بہت پہلے کیا ایک مکتوب یاد آ رہا ہے مجھے، کسی نے مکتوب بھیجا تھا مجھے کہ میں تو دعوت اسلامی سے بڑی محبت کرتا تھا، یوں تھا ہوں تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور ایک بھی دعوت اسلامی والا میرے والد کے جنازے میں نہیں آیا، بڑے غصے کا اظہار کیا تھا اس نے اس مکتوب میں، اور اب میرا کوئی دعوت اسلامی سے تعلق نہیں ہے، اور تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے کو دعوت اسلامی والوں کی، کہ میرے والد کے جنازے میں بہت سارے لوگ آ گئے تھے، اس طرح کے جذبات اس نے لکھے تھے، اب کیا یہ بھی شیطان کھیل گیا نا اس سے، حالانکہ سب پر فرض نہیں ہے جنازے میں شرکت کرے، فرض کفایہ ہے کہ نماز جنازہ جتنوں کو پتا چلا ان میں چند افراد نے پڑھ لی تو سب سے فرض تو اتر ہی جائے گا، لیکن بس وہ تو غصہ آ گیا کہ ایک بھی نہیں آیا، یا گئے ہوں گے تو بغیر امام کے گئے ہوں گے تو اس کو دعوت اسلامی والے لگے نہیں ہوں گے، وہ کہ دعوت اسلامی والے تو وہی لگتے ہیں کہ جو امام والے ہوتے ہیں، تو یوں بھی آپ نفع میں نقصان پہنچا دیتے ہیں دعوت اسلامی کو، ہر جگہ دعوت اسلامی ہے، ہر آستانے پر دعوت اسلامی، ہر مزار شریف پر دعوت اسلامی، جدھر دیکھو دعوت اسلامی ہوتی ہے، یعنی جہاں چار سنی اکٹھے ہوئے ایک اس میں دعوت اسلامی والا ہوتا ہے، ایک مثال مطلب میں عرض کر رہا ہوں، یہ واقعی ہے کہ ہر جگہ دعوت اسلامی والی ہوتی ہے، دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں، بھلے شیوڈ ہوتے ہیں لیکن وہ بھی دعوت اسلامی ان مانو کر، یعنی کہ جنرلی وہ دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں، تو اب چونکہ وہ امامہ وغیرہ نہیں ہوتا نا علامت ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے نہیں ہیں، حالانکہ جب یہ معلومات کریں گے نا تو آدوار دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور جان چھڑکنے والے ہوتے ہیں، داڑھی اور امامے والا تو دیکھتا رہ جائے گا، اور وہ بازوں کا شیوڈ جو ہوتے ہیں اس سے پکے دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں، کہ وہ اتنا ماشاءاللہ قربانیاں ہم نے دیکھا ہے کہ بازوں کا اس سے کام کر جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یار پوری پوری مسجد اس نے اپنے وہ بنا کر دے دی، یا یہ کر دیا یا وہ کر دیا، ادھر کام شروع کروا دیا پورے پورے شہر میں، ایسے بات بہت پہنچے ہوئے، آج جیسا مدنی چینل ہے، یہ مدنی چینل زیادہ دعوت اسلامی والوں کے محبت والے پینٹ شرٹ والوں نے اور داڑھی منڈیوں کی مطلب نے کہ بدولت ہم یہاں تک پہنچے ہیں، صحیح بولتا ہوں، امامے والوں نے داڑھی والوں نے ضرور بھاگ دوڑ کی ہے اور ان کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے انہوں نے کام کیا ہے، لیکن کام ادھر سے کروائے نا بھائی، اس وزیر کو پکڑا، اس ایم این اے کو پکڑا، اس ایم پی اے کو پکڑا، اس مشیر کو پکڑا، اور سب کو سب داڑھی منڈے ہوتے ہیں عام طور پہ یہ، اور اجتماع میں بھی نہیں آتے، محبت کرتے دعوت اسلامی سے، تو یوں مطلب یہ مدنی چینل آپ کا الحمدللہ عروج بام پر اس وقت اس کا موسم بہار ہے، الحمدللہ اس وقت تو میں بغیر تحقیق کے بولتا ہوں کہ اس کی فرسٹ پوزیشن میرا حسن حسن ہے. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا, فیضان مدنی چینل جاری رہے گا, فیضان مدنی چینل جاری رہے گا. کیونکہ وہ پچھلے سال مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ مدنی چینل سب سے فرسٹ آ گیا اسلامی چینلز میں جو اسلام کے نام پر ہے. حقیق اسلامی چینل ایک بھی میری معلومات میں نہیں ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے, جیسے کہ افطار کا وقت ہے, افطار کی دعا ہے, لوگ مست ہو کر دعا میں شریک ہیں, تو دڑاک کر کے وہ ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے. سب سے مہنگی ایڈورٹائز اس وقت ہوتی ہے. دیگر چینل جو کمرشل ہوتے ہیں نا وہ مجبور ہوتے ہیں, ان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے. اور دعوت اسلامی کی دعا میں کوئی رکھنا نہیں ہوتا اس طرح کا. وہ دعا ہے تو دعا ہو رہی ہے, نعت شریف ہے تو نعت شریف ہو رہی ہے, بیان ہے تو بیان ہو رہا ہے, بیچ میں وہ نہیں ہوتا. پھر میوزک اور عورتیں اور تو ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے دعا میں ایسا نہ دیتے ہوں یہ میوزک وغیرہ عورتیں, اللہ بہتر جانے, اپنوں نے کبھی دیکھنے کا تجربہ نہیں ہے. اپنے کو تو یہ سنا ہے کہ ایڈورٹائز ہوتی ہے اور لوگوں کا ذہن مطلب قبول نہیں کرتا. تو ان مانو کر یہ اللہ کا کرم ہے کہ مدنی چینل سب پر, پھر مدنی چینل جو کشش دیتا ہے یہ اماموں کی بہار ہیں, کسی کے پاس بھی نہیں. تو الحمدللہ کیونکہ مدنی چینل چلانے والے اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں, جو اس کے اہم ذمہ داران ہیں, یہ سب سارے کے مبلغین ہیں اور ہمارے مطلب ذمہ داران ہیں. تو یہ ماشاءاللہ دین کو عام کرنے کے لیے, اسلام کو عام کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس کتنی برکت ڈالی ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ کرے کہ پورا سال مدنی چینل اسی طرح عروج پر ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ مدنی چینل الحمدللہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے دنیا میں, بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے, سارا سال ہی دیکھا جاتا ہے, وہ بہت دیکھا جاتا ہے. یہ آپ تاثرات بھی بعضوں کا سنتے رہتے ہیں, اس تاثرات تو کیا یہ سمجھو کہ ایک ایک فرد جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کی نمائندگی کرتا ہوگا. ہر ایک تو تاثرات دے نہیں سکتا, اور تاثرات ہر ایک کے یہاں چلائے نہیں جا سکتے. بعضوں کا جملے سے بول دیتے ہیں کہ وہ نہیں دے سکتے ہم اس کو. دنیا میں سفر کرنے والے کئی ایسے اسلام بھائی ہیں جو امامہ نہیں باندھتے. اگر پاپا یہ سبز امامے باندھ کر دنیا میں سفر کرے نا, اب پھر انہیں پتا چلے گا کہ مدنی چینل دنیا بھر میں کتنا دیکھا جاتا ہے. اور امامہ دیکھ کر آئیں گے مدنی چینل مدنی چینل مدنی, ہم آپ کا مدنی چینل میں دیکھتے تھے. وہ یہ بھی نہیں بولے گا کہ میں کبھی نہیں آیا ہوں, وہ بھی ہاں کرتا رہے گا. لیکن یہ کہ سبز امامہ دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ مدنی چینل, دور دور دور دور دور دور سے بابا جی مدنی چینل لوگ دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ غیر مسلم بھی جی جی بابا ایک تعداد ہے غیر مسلم بھی مطلب ہے کہ امامے والے کو پکڑ کے بولنے کا اطلاع دیتے ہیں بعض وقت. ابھی بنگلہ دیش کی باہر ہے بابا جی جی ہاں علی بھائی بنگلہ دیش علی بھائی حیدرآباد علی بھائی ہمارے پچھلے دنوں بنگلہ دیش میں تھے نا بابا یہ کچھ آپ سے عرض کریں گے. یہ حیدرآباد میدان مدینہ میں سے محمد علی بھائی یہاں کتنے میدان مدینہ میں میدان مدینہ میں ہے میدان مدینہ حیدرآباد میں. اچھا میدان مدینہ حیدرآباد یہاں بھی نظر آئے تھے میرے نہیں ہے. اچھا کوئی اور ہوگا ابھی حیدرآباد بابو بابو اسلام فیضان مدینہ وہاں مطلب وہاں خارج مسجد میں بابا مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے جی. یہاں خارج مسجد میں وہ جی جی ترکیب ہے ماشاءاللہ جی علی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ جس طرح فرما رہے ہیں مدنی چینل کا, اس وقت بھی حیدرآباد فیضان مدینہ کے اگلے حصے پر جو مسجد اور فنائے مسجد سے باہر اگلا پلاٹ ہے وہاں پر الحمد للہ معتکفین موجود ہیں اور اس وقت آپ کی زیارت بھی الحمد للہ کر رہے ہیں. مستقل ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھنے کا یہاں سلسلہ ہے الحمدللہ. بابا پچھلے دنوں بنگلہ دیش سفر تھا, جس طرح فرما رہے ہیں کہ غیر مسلم بھی مدنی چینل سے الحمدللہ فیضیاب ہو کے دارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو مجھے پچھلے دنوں بتایا کہ سلہٹ ایک ڈویژن ہے, اس کا ایک شہر ہے مولوی بازار, وہاں ایک غیر مسلم نے الحمدللہ مدنی چینل دیکھ کر اسلام قبول کر لیا ماشاءاللہ. اسی طرح چٹاگونگ ایک شہر ہے, اس کے قریب ایک چٹاگونگ ڈویژن کا ایک شہر ہے فٹیک چوڑی, وہاں کے اسلامی بھائیوں نے بھی بتایا کہ الحمدللہ ایک غیر مسلم نے مدنی چینل دیکھ کر اسلام قبول کر لیا ماشاءاللہ. اور بھی اس طرح کی الحمدللہ مدنی بہاریں ہیں, جبکہ بنگلہ دیش میں اردو اتنی نہیں سمجھی جاتی لیکن اس کے باوجود کئی لوگ مدنی چینل دیکھتے ہیں, بلکہ کئی ایسے بھی علاقے ملے کہ جہاں پر لوگ ہمیں دعوت اسلامی والا کہہ کر مخاطب نہیں کرتے تھے, ہمیں جب ملتے ہو تو کہتے تھے آپ مدنی چینل والے ہیں, آپ مدنی چینل والے ہیں. تو الحمدللہ مدنی چینل کی اپنی ایک بہار ہے کہ جس طرح آج حیدرآباد میں یہ او بی وین آئی اور لائیو آپ کی بارگاہ میں اسلامی بھائیوں کی یہاں سے حاضری ہے. تو بابا جب او بی وین کہیں جاتی ہے ایک تو یہ کہ آپ کو سب دیکھتے ہیں مدنی چینل پر لائیو, اس کا مزہ بھی اپنا ایک ہے, لیکن جہاں مدنی چینل کی ہماری او بی وین جاتی ہے اور یہ اسلامی بھائی جب آپ کی بارگاہ میں براہ راست حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو اس کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے. اب وہ ظاہری وہ ملاقات اور وہ آپ کی ظاہری صحبت قربت وہ جو پہلے تھا حفاظتی امور کے معاملات سے پہلے, اب وہ اتنا نصیب نہیں ہو پاتا کئی اسلامی بھائیوں کو. تو الحمدللہ مدنی چینل ایک اس کا بہترین ذریعہ ہے. اور مدنی چینل اور رمضان میں جس طرح فرما رہے ہیں کہ بس رمضان میں مدنی چینل کی جو برکتیں ہیں کہ بس ایک کئی کئی گھنٹے الحمدللہ آپ کی زیارت براہ راست ہوتی ہے اور اس سے مدنی چینل کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے. تو باپا جان آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہم اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہیں. اعتکاف میں جو ہمارے کئی معتکفین ہیں اس وقت فیضان مدینہ حیدرآباد میں بھی ہیں, باب الاسلام سندھ کے اور بھی کئی شہروں میں ہیں. الحمدللہ ہماری او بی وین جو ہے باب الاسلام سندھ کے کئی شہروں میں سفر کرتی ہوئی جائے گی, آج رات ٹنڈو آدم, کل میر پور خاص, پھر اس کے بعد نواب شاہ, پھر مورو, پھر سکھر, پھر پنجاب کا سفر ہے, پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا, کشمیر, اور پھر یوں کئی شہروں سے ہوتی بھی او بی وین آئے گی. تو الحمدللہ اسلامی بھائی انتظار کرتے ہیں, اس کا استقبال کرتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بے چین رہتے ہیں, بےتاب رہتے ہیں. تو بابا معتکفین جو ہمارے یہاں موجود ہیں وہ فکر مدینہ کرتے ہیں, اعتکاف میں کیفیت بنتی ہے, ایک ذوق ملتا ہے, لیکن جب اعتکاف ختم ہوتا ہے یا یہاں سے جب واپس جاتے ہیں تو وہ کیفیت قائم نہیں رہتی. پھر فکر مدینہ عام دنوں میں بھی جیسے سفر میں ہیں یا کسی اور مدنی کام میں ہیں یا دنیاوی کام میں ہیں تو فکر مدینہ پر استقامت نہیں مل پاتی. باپا دل بہت کرتا ہے, بہت ایک ہوتی ہے کہ فکر مدینہ کریں لیکن وہ استقامت نہیں مل پاتی باپا. تو فکر مدینہ پر استقامت کے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاری رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں بھی نعرہ لگا لوں انشاءاللہ. تیاری ہے حیدرآباد والو, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے مدی ان شاء اللہ سر پہ امامہ جا رہے گا ان شاء اللہ, بیداری ان شاء اللہ سر پر زلفے ان شاء اللہ, اکثر نظریں حیات نظریں ان شاء اللہ, جاری رہے گا جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو بھی کام کیا جائے اس کو روز کیا جائے چاہے تھوڑا ہو, یہ پسندیدہ طریقہ ہے. تو اس لیے فکر مدینہ کریں تو پھر یہ کہ جب کوئی کام ہو کہیں آنا جانا ہو تو اس وقت بھی اس کا ناغا نہ کریں. ایک بار ناغا کرتے نا تو وہ دوسرا ناغا کرنے کو بھی یہ چاہتا ہے. جیسے سفر پر رہیں تو اب ناغا کیا تو دوبارہ کیا ہوگا کہ سفر پر جا رہے ہوں گے تو جانے سے پہلے دن بھی ناغا شاید ہو جائے کہ کل سفر ہے نہ آ کے کریں گے, پھر آ کے کریں گے بولے اب تو تھکن ہے, تھکن آج اترے پھر کل کریں گے. تو اس لیے وہ درخواست ہے کہ کبھی بھی فکر مدینہ کا ناغا نہ ہو, اس کا اہتمام فرمائیں. روزانہ ایک وقت باندھ کر, جیسے آپ کی ڈیوٹی ہے تو 8-8 گھنٹے میں تو لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں تنخواہ کے لیے, تو یہ تو 12 منٹ کا کام ہے. تو 12 منٹ آپ اپنے ڈبل 12 گھنٹوں میں سے 12 منٹ فکس کر لیں کسی وقت, اور بس اس وقت آپ ایک ہی کام کریں, فکر مدینہ, تو انشاءاللہ اس کی عادت پڑ جائے گی اور رمضان میں اس کی تربیت ہوتی رہے گی. مگر بعض رمضان میں بھی نہیں کرتے ہوں گے, سارے ناغے کرتے ہوں گے, تو رمضان شریف میں بھی ناغہ نہ کریں اور یہ پکی نیت کریں, پکا ذہن بنائیں. یہاں عالمی مدنی مرکز والے بھی, حیدرآباد والے بھی, اور دنیا جہان میں جہاں بھی ہمارے ناظرین موجود ہیں, وہ سب کے سب مدنی انعامات فکر مدینہ کے ذریعے پر کرنے کی سعادت حاصل کیجئے. یہ رسالہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے ملے گا, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی وہ آپ اس کو دیکھ سکیں گے. اس کو ایک بار دیکھ تو لیں آپ, پھر آپ پر کریں اس کو. آپ کو دیکھیں کئی ایسے مدنی انعامات آپ دیکھیں گے اس میں کہ جو آلریڈی اس پر اپنا عمل جاری ہوگا پہلے سے ہی, تو اس طرح آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی کہ یہ تو یہ بھی کرتا ہوں میں, یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی تو کرتا ہوں, تو یار یہ 2-3 نہیں کر رہا تو چلو اس کو بھی کر لوں میں. تو یہ سب آخرت کی بہتری کے لیے مدنی انعامات. بس صورت سوالات دیے گئے اس میں, الحمدللہ جہاں اخلاقی تربیت ہے وہاں روحانی تربیت بھی ہے, اور فرض علوم بھی مدنی انعامات میں شامل ہیں کہ جن کو آپ نے کس طرح حاصل کرنا ہے وہ طریقہ دیا ہوا ہے اس میں. گھر میں مدنی ماحول بنانے کا بھی طریقہ اس میں موجود ہے, مدنی کام کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے اس میں. مدنی انعامات میں سمجھو کہ پوری کی پوری دعوت اسلامی کا سمو لیا گیا ہے, پھر بھی ہم مدنی قابلے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, حالانکہ وہ مدنی انعام میں شامل ہے مدنی قابلے, لیکن ہائی لائٹ کرتے ہیں. جس کو ہائی لائٹ کیا جائے وہ زیادہ نمایاں کیا جائے تو اس پر آدمی کی توجہ زیادہ جمتی ہے. تو اس لیے ہمارا نعرہ ہے دعوت اسلامی کے 2 مدنی کام, مدنی قافلہ اور مدنی انعام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ سوال ہے میرا کہ یہ جو گرمی ہے, گرمی میں پتھ نکل دیا ہے, جو دانے نکل رہے ہیں جسم میں, چھوٹے چھوٹے دانے نکل رہے ہیں, وہ روزے میں مارنا کیسا تو, اور یہ جو چہرے کے مساج ہے, یہ مساج دانے چھوٹے چھوٹے وہ مارنے ہو تو وہ روزہ مکروہ ہوگا کہ ٹوٹ جائے گا, یہ بات پوچھنا ہے. اس کو مارتے بھی ہیں, پہلی بار سن رہا ہوں. یہ گرمی دانے اور یہ چہرے کے جو دانے جو نا, اس کو مارنا تو نہیں چاہیے. روزہ نہ ہو تو بھی نہ مارے, رات کو بھی نہ مارے بےچاروں کو. ان کو ماریں گے نا تو یہ ہوگا کہ یہ مرتے نہیں ہیں سر, یہ بڑھتے ہیں. اس کو پھوڑیں گے نا تو عموماً مطلب یہ کہ دھبے پڑ جاتے ہیں, جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے. اس کو مارے نہیں, ان کو پیار سے دوا لگائیں. گرم چیزوں سے بچے. اب یہ جو آم کھاتے ہیں نا, ہم بچپن میں جو ان کو پھوڑا نکلتا تھا نا گرمیوں میں, بولتے آم چوری کیا جاتا ہے, یہ بچے اب بھی بولتے ہوں گے. تو یہ آم کھانے سے پھوڑے عموماً نکلتے ہیں, گرمی دانے بڑھتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. اسی طرح بعض گرم غذاؤں سے بھی یہ ہوتا ہوگا. تو اس لیے ان کو یوں نوچ ڈالنا جو ہے نا, تو ویسے ہی طبن بھی مجھے یہ مضر لگتا ہے. تو ان کو مارے تو نہیں بیچاروں کو, ان کو برداشت کریں اور صبر کر کے ثواب کمائیں. اگر روزے میں کسی نے مار دیا تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا, اور مکروہ ہونے کا بھی کہیں پڑا نہیں ہے اس کا. بظاہر ایسا سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اس میں روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. گرمی دانا اگر نوچ ڈالا, مشورہ ہے کہ اس کو نہ نوچے, مرم وغیرہ آپ لگائیں, کوئی سا پاؤڈر آتے ہیں مختلف تو وہ اس کا استعمال کریں, ٹھنڈک ہوتی اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مدنی چینل پر سوالات ریکارڈ کروانے والوں سے مدنی التجا ہے کہ جب بھی سوال ریکارڈ کرائیں براہ کرم سلام کرنے کے بعد کچھ دیر رک جائیے, اور اس کے بعد آہستہ انداز میں اپنا سوال ریکارڈ کروائیں تاکہ سوال آپ کا سمجھ میں آ جائے. کئی سوالات پھر ہمیں کینسل کرنے پڑتے ہیں جو نہیں مطلب وہ سمجھ میں آ رہا. بولنے کی ترغیب دے رہے تو کینسل تو کرنے ہی پڑے گا. بولنا آہستہ سے مراد سیکھنا پڑے گا. دوپہر کا وقت سوا پانچ بج گیا بابا. نہیں رک رک کر بولیں, زور سے بولیں, آہستہ نہیں زور سے بولیں مگر رک رک کے بولیں تاکہ وہ اچھی طرح ریکارڈنگ ہو اور اچھی طرح وہ مدنی چینل کے ناظرین تک دنیا میں ہم آپ کی آواز کا ڈنکا بجا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد برکاتہ بھی کہا کریں تاکہ دس نیکیاں اور مل جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان اتاری لیا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ فرضی روزے میں اگر بھول کر کھا لیا تو وہ نہیں ٹوٹتا, کیا نفلی روزہ بھول کر کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا نفلی روزے نماز فجر کے بعد رکھ سکتے ہیں؟ چاہے فرض روزہ ہو چاہے نفل روزہ ہو, کوئی سا روزہ ہو, قضا روزہ ہو, اس میں بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہر روزے کے لیے یہی حکم ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے پیٹ بھر کے کھا لے. اب اگر کوئی کھا رہا ہے اور دوسرے کو پتا ہے کہ رمضان کا روزہ اس نے رکھا اور یہ کھا رہا ہے, اب وہ کیا کرے؟ تو اس میں یہ کہ دیکھنے والے پر واجب ہے کہ اس کو یاد دلائے کہ روزہ رکھا, آپ نے روزہ رکھا ہے. اور اس میں پھر یہ بھی ایک قول ملتا ہے کہ اگر کوئی کمزور ہے, بوڑھا ہے, اب بوڑھے کی تعریف ہے کہ بہت کمزور ہے, مریض ہے, روزہ پورا کر نہیں سکے گا, تو اس کو یاد نہ دلائے تاکہ یہ بھول کر کھا رہا ہے اس کا روزہ تو ٹوٹے گا نہیں, کھا پی لے اور اس کا روزہ بھی پورا ہو جائے, اللہ کھلا رہا ہے اس کو. اور نفل روزے کی نیت فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے, نصف النہار شروعی تک فجر کی ہو سکتی ہے, البتہ قضا کی صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنی ہوگی. قضا روزہ جو ہوتا ہے نا اس کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنی ہوگی اور باقی یہ نفل روزے کی نصف النہار شرعی سورج جب یہ سر پہ آتا ہے نا اس کا وقت پورا نظام الاوقات میں لکھا ہوتا ہے, وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے نصف النہار شرعی. واللہ تعالی اعلم. ہاں وہ نفلی روزہ یا رمضان کے روزے میں یہ ضرور ہے کہ صبح صادق کے بعد ارادتن یعنی جان بوجھ کر کھایا پیا نہ ہو اور نیت یہ کرے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں, ابھی سے میں روزہ رکھتا ہوں, یہ نیت کام نہیں دے گی, ذہن میں کہ میں صبح سے روزے سے ہوں, تب یہ نیت درست ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ساجد علی جام کندہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر بندہ کوئی جھوٹ بولے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائیے. روزہ مکروہ ہو جائے گا, روزے میں جھوٹ بولنے سے, غیبت کرنے سے روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے, روزہ ٹوٹے گا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام خرم ملک ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل جیسا کہ معاشرے میں مہنگے مہنگے موبائل فون رکھنے کا رواج ہے, کیا اس کے رکھنے میں استعمال کرنے میں کوئی اچھی نیت ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمائیے, شکریہ. اس میں اچھی نیت تو ہو سکتی ہے, جیسے کہ دارالافتاء کے اسلامی بھائی ہیں وہ اگر اس نیت سے رکھیں گے کہ مجھ سے لوگ مسائل پوچھیں گے اس لیے استعمال کے لیے رکھا تو اس نیت سے اس کو ثواب ملے گا رکھنے کا. اس طرح مدنی کام کے جو ذمہ داران ہیں ہمارے اس مقصد کے لیے رکھیں گے تاکہ ہم اپنے اسلائی بھائیوں کے جو مسائل پیش آتے ہیں تنظیمی ان میں ان کی رہنمائی کریں گے اس نیت سے بھی رکھیں گے تو ثواب تو پائیں گے. اسی طرح کسی کو ماں باپ نے حکم فرمایا ہے کہ ہم کو تمہاری ضرورت ہے تمہارے تم سب مطلب کام پڑتا ہے تم رکھو تب ماں باپ کی اطاعت کی نیت سے رکھے گا تو ثواب پائے گا. یہ اب ماں باپ کی اطاعت کے لیے رکھا ٹھیک ہے نا, اب اس کا استعمال بھی تو ماں باپ کی اطاعت میں کرے نا, ماں باپ کی اطاعت کے لیے کرے. اگر ماں باپ کا ذہن نہیں ہے اور وہ گناہوں سے نہیں روکتے یہ آپ کے نصیب اور ان کے نصیب. اب یہاں میری بات مان لے اور کیا, میں بھی تو باپا ہوں, باپا ہی بولتے نا میرے کو بھی آپ لوگ, تو شریعت کے مطابق اس کا استعمال کریں. یہ میری طرف سے ایڈیشن کر لیں اس میں, تو ظاہر ہے کہ شریعت کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو جہاں جہاں گناہ کریں گے تو گناہ تو ہوگا. تو موبائل فون مطلقاً ہے تو مباح, تو ناجائز تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا, مگر اس کے سائڈ ایفیکٹ میں بیان کرتا رہتا ہوں, اس کو کوئی بھی اپیل نہیں کرتا, ورنہ میری اصلاح کریں تو ظاہر ہے تو کوئی اپیل نہیں کرتا, بلکہ میں سمجھتا ہوں سارے میرے مؤید اس معاملے میں ہے کہ واقعی اس کے سائڈ ایفیکٹ بہت ہے. نماز چین سے یہ پڑھنے نہیں دیتا, دل پھنسا رہتا ہوگا کہ یار کس کس کی کال آئی ہوگی, بلکہ بعض تو بند بھی نہیں کرتے, ٹیون بجتی رہتی یا بھول جاتے ہوں گے کہ بیان چین سے نہیں سننے دیتا, مدنی مذاکرہ سننے نہیں دیتا. اب رات کو مدنی میلاد حال میں اپنا مدنی مذاکرہ ہے, موبائل ساتھ جائے گا نہیں, دیکھنا کئی کٹ جائیں گے, نہیں آئیں گے. جو موبائل یعنی کہ جو ٹیلی فونیا کے مریض جو جن کو مرض بہت شدت کا ہوگا نا وہ نہیں آئیں گے اندر. اور یہ موبائل پر مدنی مذاکرہ قربان کر دینا بہت بڑی محرومی ہوگی, نہ کتنی بڑی محرومی ہوگی. اب موبائل کا اندر نہ لانے دینا یہ مجبوری ہے, موبائل گن آتی ہے, سنا آپ نے موبائل گن, ہر چیز روک لیتا نا, کی گن آتی ہے, چابی کی گن, لاک گن, شو گن, ہر چیز میں تقریباً یعنی کہ گنیں بنتی ہیں. پین گن تو بہت پرانی ہے, مطلب یعنی کہ مشہور ہے, بہت پرانی ہے, اس کی علامت ہوتی ہے پین گن کی. یہ جیسے پین گن جو ہوگی نا یعنی کہ اس میں پین بم گن نہیں بم, پین بم میں یہ اس کی نیڈل یہ نوک نکلی ہوئی ہوگی, اور یہ آدمی کی فطرت ہے کسی کو تحفے میں پہن دو نا تو وہ کچھ نہ کچھ دیر کے بعد یوں یوں کرے گا, یا تو جیسے یوں کرے گا نا تو بیڑا پار ہو جائے گا اس کا, پھٹے گی. یہ سنا ہے میں نے کہ نوک اس کی نکلی ہوئی ہوتی ہے, اللہ بہتر جانے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے حارسین وغیرہ خادمین روک دیتے ہیں کہ کوئی چیز اندر نہیں جائے گی, خالی ہو کر جاؤ. تو ابھی آپ کی قربانی ہوگی کہ مدنی مذاکرے میں اگر آپ دو بدو جس کو بولتے ہیں نا بل مشافہ, اگر مجھے اپنی زیارت کروا سکتے ہیں اور اس میں آپ اگر ایگری ہیں تو اندر تشریف لائیں اور پھر روز آنا, ایسا نہیں کہ ایک دن آج تو جوش میں آ جائے اور کل بولیں گے موبائل, تو اس موبائل کو پھر کہاں ٹرین کی پٹری کے نیچے. جب ہماری نیت جو ہم کو یار اللہ کے دین کے کام سے روکے, یہ ایک مبالغہ کے ساتھ پھینک نہیں دینا, پھر اسراف کا حکم لگے گا, بلکہ تزیئے مال کا حکم لگے گا, اور تزیئے مال حرام ہے. تو یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ ایسا ٹیلی فون جائے باہر میں بولتے ہیں نا چولہے میں جائے, یہ بھی ایک مبالغہ ہے کہ جو ہم کو دین کے کام سے روکے, جو ہم کو چین سے نماز نہ پڑھنے دے, ٹڑنگ ٹڑنگ بجتا رہے. طواف میں آج کل طواف میں بہت رش ہوگا, وہ میوزیکل ٹیون کا سنا کے بجتی رہتی ہیں معاذ اللہ طواف میں, حالانکہ میوزیکل ٹیون تو گھر میں بھی ناجائز ہے, کہیں بھی نہیں بجنی چاہیے, چاہے جائے کہ مسجد میں, چاہے جائے کہ مسجد الحرام میں, چاہے جائے کہ دوران طواف معاذ اللہ, کہ ویسے حرم میں ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے, لاکھ گناہ, تو وہاں بجاتے لوگ. آپ کو اللہ کبھی مکہ مدینہ نصیب کرے تو یہ خاص کر میرا مدنی پھول یاد رکھنا, اول تو یہیں سے میوزیکل ٹیون تو اپنے کو رکھنی نہیں ہے, دعوت اسلامی والوں پر تو پابندی ہے, میوزیکل ٹیون ممنوع ہمارے یہاں, لیکن شریعت نے منع کیا اس کو, ناجائز ہے. اگر کوئی رکھتا بھی ہے دعوت امامہ باندھ لیا تو امامہ تو بازار میں بکتا ہے, وہ دعوت اسلامی والا اس کو آپ مت ڈن کرنا, یہ دعوت اسلامی والا ہے, دعوت اسلامی کو ہماری بدنام مت کرنا کسی میوزیکل ٹیون والے کو دیکھ کر, ریما میں تو سب چیٹر باندھ لیتے ہیں، بعض وہ جیب کترے ہیں بیٹھے ہوں گے، کوئی بھائی نہیں ہے، آپ کی جیب کو تا کرے ہوں امام باندھ کے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، بیگ لے کے بھاگ جاتے ہیں، موبائل فون لے کے چلے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ موبائل فون وہاں جمع کرا جہاں اس کے جمع کرنے کا مکتب ہے، ورنہ آپ کسی بیگ میں دو چار مل کے رکھو گے اور چلے جاؤ گے میلاد حال میں، تو پھر یہ کہ آپ کا بیگ پورا کہیں چلا نہ جائے، یا بیگ میں سے کوئی موتقف کی مطلب ہے کہ بھیس میں بیٹھا ہوا نکال لے، کیا پتا کوئی موتقف بھی ایسے بیٹھے ہوں، نہ بنام موتقف بیٹھ گئے ہوں اور یہ چیزیں سمیٹتے ہو لوگوں کی، اس لیے اپنی مدد آپ اپنی چیزوں کی آپ حفاظت کریں، آپ بولے کہ فیضان مدینہ میں کچھ نہیں ہوتا، تو فیضان مدینہ مسجد الحرام سے بڑھ کر نہیں ہے، کعبے سے بڑھ کر نہیں ہے، کعبے کے طواف کے دوران پیسے کو کٹ جاتے ہیں، بیلٹ میں پیسے ہوتے ہیں وہ کٹ لیتے ہیں، جیسے ماہرین ہوتے ہیں، وہ طواف نہیں کر رہے ہوتے، وہ بس وہ اپنی چوریاں کر رہے ہوتے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہر جگہ حفاظت تو کرنی پڑے گی، چیتنا نر سدا سکھی، یہ گجراتی کی کہاوت ہے، یعنی جو محتاط ہے وہ ہمیشہ سکھی رہتا ہے، تو اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ موبائل فون نہ رکھا کرو، اگر اس کی حاجت نہیں ہے تو خامہ کا یہ اینٹی کفل مدینہ ہے، ہر وقت اس پہ آدمی بولتا رہتا ہے، اور یہ گیم کھیلتے رہتے، رکھنا بھی ہے تو سادہ رکھے آدمی، ضرورت ہے تو وہ بھی، تاکہ اس میں گیمز وغیرہ ہاں جہاں ضرورت ہے کہ وہ غیر سادہ رکھنے کا اس کے پاس جائز استعمال موجود ہے، شرن جو محمود استعمال اچھا استعمال موجود ہے تو ٹھیک ہے وہ پھر وہی استعمال اس کا کرے، لیکن عموماً اس کا مس یوز لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ رکھنا ہی تو سادہ رکھے، اب چونکہ اس میں کتابیں بھی پڑھی جاتی ہیں، تلاوتیں بھی ہوتی ہیں، ایسے فون آتے ہیں بہت عمدہ قسم کے، تو اس کے لیے بے شک وہ اچھا فون لے گا کہ میں اس میں تلاوت کروں گا، دینی کتابیں اس کے ذریعے پڑھوں گا، تو اب یہ موبائل فون لینا آپ کا کاریہ ثواب ہو گیا، عبادت ہو گیا اس کا رکھنا، تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، انشاءاللہ ابھی فجر کی عصر کی اذان یہاں سے بھی ہوگی تب اٹھنا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے میلاد حال میں بیٹھ کر حاضر دیکھ کر اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، سوال ہے وہ اذان پڑوس میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده واجعلنا في شفاقته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طاہر رضا اتاری ٹیکساس سے. بابا یہ ارشاد فرمائیے, رمضان میں دنیا سے رخصت ہونے والے یعنی فوت ہونے والے کے لیے فضیلت ہے, کیا رمضان شریف میں پیدا ہونے والے کے لیے بھی کوئی فضیلت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے مدنی منی عطا فرمائیے, اس کے لیے دعا فرمائیے, اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہوئے نام عطا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. اللہ رمضان مبارک میں مرنے والے مسلمان کے لیے تو فضیلت ہے, عذاب قبر سے بچت کی, سوالات قبر سے بچت کی ہیں, مطلب روایتیں. البتہ رمضان المبارک میں پیدا ہونے والوں کی فضیلت ابھی تک پڑھی نہیں ہے میں نے, واللہ تعالی اعلم, مجھے معلوم نہیں ہے. اور اس کا نام تو اس صورت میں میں رکھوں گا نا کہ آپ کی آپ نے اپنی تنظیمی ذمہ داری نہیں بتائی, کیونکہ ایسے تو پھر مدنی چینل پر لوگ نام پوچھنا سے کہ ویسے نہیں دیتا, یہ مدنی چینل پر دے دے گا, میرا نام مہنگا بہت ہے. دعوت اسلامی کے ذمہ داران جو ہے نا وہ یعنی کیا تنظیمی ذمہ داری ہے, یا پھر یہ کہ آپ کا دوبارہ فون آئے کہ میں آپ نام بتا دو تو بس شکرانے میں تین دن کے لیے کل سے مدنی قافلے میں سفر کر لوں گا ہاتھوں ہاتھ ہاتھوں ہاتھ سفر, تو اس مدنی فیس میں بھی نام دے دوں گا ان شاء اللہ. پہلے ایسا ہوا یہ تھا کہ میں سب کو نام بتاتا تھا, بتانا چاہیے, ثواب کا کام ہے دل جوئی کی نیت سے, لیکن میں اصل نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ سونے کا نہ جاگنے کا گمبا لگایا, اتنا رجوع تھا اتنا رجوع تھا کہ میں مطلب میں پیچھے ہٹ گیا, بالکل تھکا دیا میرے کو لوگوں نے. وہ لسٹوں کی لسٹیں لے کر آتے تھے میرے پاس ٹیلی فونوں پر, تو مطلب وہ مکتوبات کے ذریعے تو ای میلز کے ذریعے, تو اس لیے پھر وہ میں نے یہ سختی بڑھا دی, تو اب کافی آسانی ہو گئی. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اتنا مطلب نخرے کرتا ہے نام بتانے میں, یہ میں نے نخرے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے, آپ کی مدنی منی اللہ کرے نیک پرہیزگار بنے, اس کے امی ابو بھی مبلغ اور مبلغہ بنے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبد الغفار ہے, میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ عام دنوں میں وتر کی جماعت نہیں کی جاتی جبکہ رمضان شریف میں اس کی جماعت کی جاتی ہے, برائے مہربانی اس کی وضاحت کی جائے. مطلب علماء نے لکھا کہ رمضان شریف میں جن کو تراویح جنہوں نے فرض عشاء کے بعد جماعت ادا کیے وہ وتر بھی با جماعت ادا کر لیں, لیکن وتر کی جماعت با جماعت واجب نہیں ہے. جس کو عشاء کے فرض پڑھے با جماعت اور وتر کی نماز کی جماعت نہیں ملی تو وہ گناہگار نہیں ہے, بلکہ خود جان بوجھ کر بھی نہیں پڑھی جماعت سے بالفرض تو گناہگار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد حسن ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. باپا آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ بیعت جو ہے وہ بیعت رضوان کے طریقے سے ہونی چاہیے, یعنی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے, لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خط و کتابت کے ذریعے یا فون کے ذریعے بھی یہ بیعت ہو جاتی ہے, اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کس طرح بیعت فرمایا کرتے تھے اس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے. غیبت خلاف آئی رہے گی انشاءاللہ عزوجل. اب تو جواب کا وقت تو نہیں رہا. ویسے بیعت ٹیلی فون کے ذریعے بھی درست ہے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی درست ہے, بہتر ہے بلکہ کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیا جائے. اور اگر نہیں موقع ملتا تو کوئی بات نہیں, نمائندے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, فتح رضویہ میں ہے, نمائندے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, مکتوب کے ذریعے, لیٹر کے ذریعے ہو سکتی ہے, فون کے ذریعے ہو سکتی ہے. تو شرط نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے, ورنہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا ہی نہیں. حدیث ہیں اس کی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورت کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کرتے تھے. تو اگر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا شرط ہوتا تو پھر عورت کا کیا ہوگا. تو اس لیے بعض یعنی کہ وہ بس وہ بولنے کی خاطر بولتے رہتے ہیں, یا اتنا ہجوم دیکھ کر بعضوں کو شاید مزہ نہیں آتا کیا ہے تو پھر وہ ہوائی فائر کرتے رہتے ہیں کہ یوں بیعت نہیں ہوتی, تو یوں بیعت نہیں ہوتی, تو یوں بیعت نہیں ہوتی. اب بولتے رہتے ہیں, دلیل کسی کے پاس نہیں ہے, شرعی دلیل چاہیے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا شرط بولتے ہیں کہ یہ شرط ہے. یہ شرط کہاں سے آ گئی, کس کتاب میں لکھا ہے شرط؟ مدری چینل کے ذریعے میں دعوت دیتا ہوں کہ مجھے بتا دو کس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شرط ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر بیعت ہوتی نہیں ہے, تو پھر عورتوں کی بیعت کا کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ میں ہاتھ تو دینا ہو تو ناجائز ہے اس کا, تو ہاتھ میں ہاتھ دینا مرد کے اجنبی کے. چلو اگر باپ پیر اور بیٹی نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تب تو جائز ہو جائے گا, تو اس کا مطلب جو دوسری عورتیں وہ بیعت کیسے ہوں گی؟ اس طرح یہ بہنیں کیسے مریدنی بنیں گی کسی پیر کی؟ ہاتھ میں ہاتھ دینا اگر ہم شرط قرار دیں گے تو ایسا نہ کیا جائے. جو بات شریعت میں نہیں نا اپنی طرف سے بیان کرنا جائز نہیں, ایک گناہ ہے, اسے توبہ کرنی چاہیے. شریعت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہی بیعت ہوگی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف پہ, وہ طواف تو نہیں کیا, انہوں نے مکہ شریف گئے تھے, بیعت رضوان ہوئی, اس وقت عثمان غنی نے کہا ہاتھ رکھا تھا, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک عثمان غنی کے ہاتھ کے بجائے رکھا تھا اور یوں بیعت ہوئی تھی. تو عثمان غنی کا ہاتھ تو استعمال نہیں ہوا تھا نا براہ راست, تو بیعت رضوان کے ذریعے بھی یہ ثابت ہوا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا شرط نہیں ہے, ورنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت کیسے ہوگی؟ تو جو غائبانہ بیعت ہوتی ہے اس کو بیعت عثمانی بولتے ہیں. یہ بھی سن رکھا ہے, میں نے پڑھا نہیں ہے, لیکن وہ کتاب لیٹر کے ذریعے بیعت ہوتی ہے, نمائندے کے ذریعے بیعت ہوتی ہے, تو یہ تو فتح رضویہ میں موجود ہے. تو ہم اعلی حضرت کے فتوے کو مانتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کل جمعہ رات ہے, کل اجتماع ہے, کل چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا اپنی, کل بہت سارے آئیں گے اجتماع میں انشاءاللہ. اور اجتماع جو ہے نا وہ عصر کے بعد ہے, عصر کی نماز یہیں پڑھیں جن کو اجتماع میں شرکت کی سعادت ملے اللہ کرے. تو تمام اسلامی بھائی عصر فیضان مدینہ میں ادا کریں, عصر کے فوراً بعد اجتماع شروع ہو جائے گا, وقت تھوڑا ہوتا ہے, افطار تک اجتماع ہوتا ہے, پھر وہ ساری رات کا اجتماع تو ساری رات ہے, وہ پھر اشراق اور چاش تک اجتماع ہے, لیکن وہ جو ایک حصہ جو ہے وہ عصر سے مغرب تک دعا وغیرہ ہو جاتی ہے اس میں, ٹھیک ہے نا؟ سب اسلامی بھائی بالکل تیار ہو کر عصر کے بعد بیٹھ جانا, ہلنا نہیں ہے. اپنی جگہ چھوڑو گے تو ہو سکتا ہے مغرب کی نماز میں آپ کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے, کہ کافی اسلامی بھائی انشاءاللہ امید ہے کل تشریف لے آئیں گے. اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.